राम। यह प्रवचन क्रमशब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 31 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 जयपुर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संत महात्माओं ने ज्ञान की महिमा बहुत गई है, ज्ञान से भी ज्यादा प्रेम की महिमा गई है। प्रेम की प्राप्ति में कई साधन है और संत लोग कई बताते हैं, शास्त्रों में कई लिखते हैं। उन सब में एक संतों की बात है, प्रेम में खास त्याग और तपस्या ये नहीं है। अपनापन मुख्य है, अपनी चीज प्यारी लगती है, जैसे माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, बच्चे को अपनी माँ प्यारी लगती है। उनसे सुंदर सुंदर दूसरी स्त्रियां है, गहने कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु बच्चे को जैसी माँ अच्छी लगती है, मुझे अच्छे अच्छे गहने कपड़े वाले अच्छे नहीं लगते। और माँ को काला कलूटा कैसा ही बच्चा हो, वो बालक अपना अच्छा लगता है। इस बात से ये अनुभव सिद्ध बात होती है कि भगवान के साथ जो अपनापन है वो प्रेम पैदा करता है। प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान मेरे हैं, ये खास बात है। इसको पुष्ट करने के लिए दूसरा मेरा कोई नहीं है, ये जब तक दूसरा कोई मेरा है तब तक वो अनन्य प्रेम नहीं होता। औरों में भी प्रेम बिखर जाता है अन्य में न हो, जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई। आज हमारे भाई बहन भगवान को कह देते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरा न कोई ये कहने में चाहते हैं। कोई शब्द से कह दो बेशक, परंतु भीतर माता है, पिता है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, कुटुंबी है, मित्र है, जाति के नाति के, वे भी अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो और प्यारे दूसरा न कोई, मेरा मैंने कहा दूसरा मेरा कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो कलयुग में एक गोपी का रूप हो गया, मीराबाई के समान हरेक भक्त नहीं होता। ऐसी बड़ी भक्त हो गई, कारण क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं है। कहते हम कुटुंब वाले हैं, कैसे कुटुंब मेरा नहीं है? अपने माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार वे मेरा नहीं कैसे है? तो उनमें एक बात है, आप ध्यान दें, बहुत ही बढ़िया है, बड़ी शुभ है, ऊंचे दर्जे की बात है। और मेरा कोई नहीं है, तो संसारी जो आदमी मेरे हैं वो आपको मेरा मानते हैं, तो उनकी सेवा करो, शरीर से खटकर सेवा करो, चीज वस्तु देकर के सेवा करो, ये दो सेवा के साधन है। उनको सुख पहुंचाओ, आदर दो, महिमा गाओ, आराम पहुंचाओ, और अपने भावना धारणा ठीक हो अथवा अस्थिर स्थिति हो तो परमात्मा की प्राप्ति में उनको लगाओ, तो प्रेम में बाधा नहीं आएगी। कुटुंबियों से, प्रेमियों से, अपने संबंधियों से आप कुछ चाहते हो, वो चाहना आपके प्रेम में बाधा लगाती है। संसार की चाहना होती है, ये बाधक होती है। ये चाह चूहरी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच। ये संसार की चाहना न होती, कामना न होती, तो तू तो शुद्ध ब्रह्म था। तो ये संसार की चाहना है, ये चाहना बड़ी खतरनाक है, तो ये चाहना नहीं चाहिए। कुटुंबियों की सेवा करो, कुटुंबियों को आदर दो, वो आपके भगवत प्रेम में बाधक नहीं होगा, बाधक नहीं, सहायक होगा। सब मनुष्यों को क्या, जीव मात्र की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, वो प्रेम में सहायक है। क्यों कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। भला बुरा समझना ये तो है संसार, और भला बुरा की तरफ ध्यान न दे करके केवल भगवान के हैं सभी, इस भगवान के नाते हमारे सब पूजनीय है, भगवान के संबंध से ये सब सेवनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। ऐसा भगवान के संबंध से उनका आदर करो तो भगवत प्रेम में बड़ी सहायता मिलेगी। जैसे स्त्री का संबंध पति के साथ होता है, पर पति के माता पिता भाई बहन ये भी आदरणीय पूजनीय होते हैं पति के संबंध से, ऐसे भगवान के संबंध से सब आदरणीय हो, स्वतंत्र संबंध नहीं। पतिव्रता का स्वतंत्र संबंध नहीं होता किसी से ही, पति के नाते सास और ससुर पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि पति के भी माँ बाप है, इस वास्ते आदरणीय है। पति के जितने संबंधी सब के सब आदरणीय है, पति के नाते, ऐसे भगवान के नाते, ये भगवान के होने से सबके सब हमारा आदरणीय है, पूजनीय है, सेवनीय है, श्रेष्ठ है। ऐसे अगर सबकी सेवा की जाए तो सबकी सेवा वो भगवत प्रेम को बढ़ाने वाली होगी, और प्रभु है मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा और कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल परमात्मा है, अपने हैं वे, और मेरा जो कुछ है वो सब भगवान का है। ये बात बहुत ही बढ़िया कि मेरा सब कुछ है, मैं भगवान का है, क्योंकि मैं ही भगवान का, तो मेरा भगवान का ही हुआ, मेरा क्या हुआ, सब भगवान का, मेरे पर और मेरी वस्तुओं पर भगवान का अधिकार है, पूरा अधिकार, चाहे जैसे उनको रखे, मेरे को चाहे जैसे रखे, बड़ी प्रसन्नता की, आनंद की बात है। मेरे अनुकूल करे उसमें तो थोड़ा संकोच होता है, क्यों कहीं मेरी लिहाज में आकर और मेरा पक्षपात करते हो तो ये ठीक नहीं है, और मेरे मन के प्रतिकूल करते हो तो उसमें आनंद आता है, उसमें एक प्रसन्नता होती है। आप ध्यान दें किस बात की प्रसन्नता, कि वे निशंक है, मेरे पर बर्ताव करने में उनको संकोच नहीं होता है, ज्यादा प्रेम होता है ना, वहां पर उसके ऊपर शासन करने में भी संकोच नहीं होता, कई कई बालक, जो बालक कहता हूं बेटा है, बड़े अवस्था का है, तो वे कई कई कह देते हैं कि पिताजी सब लोगों के सामने आप ऐसी न कहें, तो वे असली तत्व को जानते नहीं है। सब लोगों के सामने खूब हमारा तिरस्कार अपमान कर सकते हैं, तो समझना चाहिए उनकी मेरे पर बड़ी कृपा है। ऐसे भगवान हमें निराद करे, हमें दरिद्रता दे देते, हमारा तिरस्कार करवा देते, तो भगत को आनंद आता है कि भगवान ने मेरे को अपना मान लिया। तभी तो निसंकोच बर्ताव करते मेरे साथ में, नहीं तो दूसरों के मन के अनुकूल बर्ताव करने में सज्जन लोगों को आनंद आता है। श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, दूसरों का आदर होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी, अपने आप अमानी रहते हैं, औरों को मान देते हैं, आदर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का स्वभाव ही है भगवान की अमानो मान दो मान्य, भगवान की ने अमाना मान नहीं चाहते और मान दर मान्य मान देते हैं, ऐसे मान देते हैं, श्रेष्ठता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष मेरा अपमान करने में संकोच ही नहीं करते, तो समझना चाहिए कि मेरे साथ में बहुत अपनापन है, कृपा है, तो ये कृपा की पहचान है। तो ये नहीं कि महाराज मनुष्यों के सामने ऐसा न कहें, तो ऐसा न कहें तो इसका मतलब है कि अपनी इज्जत अधिक मानते हैं, अभी उनका प्रेम नहीं हुआ है, भगवान का आदर नहीं हुआ है, अपने सुख का, अपने मान का, अपनी महिमा का आदर है। भगवान का सर्वथा आदर होने पर भगवान के द्वारा निरादर मिले, तिरस्कार मिले, अपमान मिले, उसमें आनंद आता है, क्यों भगवान अब निशंक है मेरे के लिए, बड़ी आनंद बात है। जो सेवक साहेब संकोची और निज हित चहे ताशुमत पोची, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं को सेवक स्वामी को संकोच में डाल दे तो वो सेवक सेवक नहीं है, ताशु मति पोची, मेरी मति खराब है, ठीक नहीं है। तो साहेब को संकोच न हो, चाहे जैसा मेरे साथ बर्ताव करे उसमें आनंद आता है। ऐसे पतिव्रता स्त्री होती है उसका भी ऐसा है कि मेरे साथ पति चाहे जैसा बर्ताव करे, जब मैंने अपने आप को सौंप दिया तो मेरी चीज अलग रही नहीं, अब वे निशंक मेरे साथ बर्ताव करे, बड़ी अच्छी बात है। एक बीच में याद आ गई, इस बात का दुरुपयोग न करें। आजकल के छोरा अपनी स्त्री का बड़ा अपमान करते हैं, बड़ा तिरस्कार करते हैं, ये बड़े भारी पाप की बात है, ये मामूली पाप नहीं है। जिस स्त्री ने अपने माता पिता भाई भतीजे भौजाई खास अपने माँ बाप कुटुंब को छोड़कर तुम्हारे पीछे आई, उसका उसको दुख देना, कष्ट देना, अपमान करना पाप है, और हाथ उठाना तो बड़ा भारी पाप। स्त्री के ऊपर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। ये विषय दूजा है। इस विषय में भीष्म जी महाराज जिसको अखंड और ये शिखंडी मारने के लिए पैदा हुआ था, पर भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाते, जो जानते हैं फिर भी नहीं चलाते, उसको स्त्री समझते हैं। कई जन्म में स्त्री थी, इस जन्म में भी स्त्री हुई, पीछे वरदान से वो पुरुष बन गया, तो उसको स्त्री मानते थे, भीष्म जी आते। इस बात गीता में आता है, भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे, आप लोग सब भीष्म जी की रक्षा करें। इसका तात्पर्य शिखंडी नजीक न आ जाए। भीष्म जी अपनी रक्षा में असमर्थ नहीं है, परंतु शिखंडी आ जाएगा तो उसके सामने ये शस्त्र चलाएंगे नहीं, वो मार सकता है, गला काट दे। सावधान रहो। तो स्त्री का तिरस्कार करना, अपमान करना है, ये खराब है। हित नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्री जाति का आदर है, सत्कार है, उन घरों में देवता रमण करते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष वहां आते हैं जहाँ स्त्रियों का आदर होता है। ऐसे स्त्रियों का जैसे आदर करते हैं आजकल के छोरा, ऐसे आजकल की छोरियां पति का भी निरादर करती। पति पर हाथ उठा ले ऐसी तक बातें घटना घटी है, मैंने सुना है। तो ये बड़ी खराब बात है, बहुत खराब। मेरा विषय अभी वो नहीं है, अभी विषय है प्रेम का। इस वास्ते इतनी बीत में बात आ गई वो कह दी। तो भगवान से प्रेम करना चाहो तो हरेक विधान में प्रसन्न रहो। भगवान का कोई सही विधान हो, हमारे शरीर के, मन के, बुद्धि के, सिद्धांत के विपरीत से विपरीत आचरण होने पर भी आनंद आना चाहिए। गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, प्रेम की ध्वजा कहते हैं। संसार में गोपियों का प्रेम आदर्श प्रेम है, ऊंचा प्रेम है। भगवान मथुरा में है, ये वृंदावन में रहती है, परंतु भगवान नहीं चाहते तो दर्शन के लिए भी मथुरा नहीं जाती। उनका मन नहीं है, इस वास्ते हम दुख पावे, कष्ट पावे, उनके वियोग में जलती रहे, भीतर से वियोग में आग लग जाए, परंतु उनके मन के विरुद्ध नहीं करना है। तो ये प्रेमी का एक स्वभाव होता है। हमने संतों से प्रेम की व्याख्या सुनी है, वे कहते हैं कि प्रेम जिस जैसे प्रेमास्पद प्रभु है और हम उनके प्रेमी हैं, तो हमारे शरीर को मार करके अचूर्ण कर दे, परंतु भगवान के चरण टिक जाए, भगवान देख ले तो आनंद हो जाता है। उनकी प्रसन्नता में अपने दुख को नहीं देखते, भगवान की प्रसन्नता देखते हैं। ऐसे सर्वस्व भगवान में समर्पण कर देने से प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम बाजार में नहीं मिलता, नहीं हाथ बिकाए किसी हाथ में नहीं मिलता है। प्रेम वहां परमात्मा से मिलता है। प्रेम अपने आप को दिए डाल है, दे दिया बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं। भगवान जो कुछ हम मर जाए वो शो करे, उन पर पूरा अधिकार है, हमारे पर उनका पूरा अधिकार। ऐसे सर्वथा समर्पित कर दे, और मेरा और कोई नहीं है। बालक होता है, आपने देखा होगा, सच्ची बात है, 5-7-4 वर्ष का बालक, माँ कभी कभी ताड़ना करती है, मारती है तो भाग जाता है, और मार पड़ने से रोता है भाग जाता है। माँ पीछे पीछे भागती तो अगर ही भाग जाता है, पर माँ खड़ी रहती तो सामने खड़ा रहता है। ऐसी हालत में आप परीक्षा कर लेना, उसको कह देगा ले तेरे को मिश्री दू, तेरे को लड्डू दू, ये खिलौना दू, आ जा मेरे पास में, नहीं आएगा। माँ की शिकायत करता है, कहते किसने मारा, कहा माँ ने मारा मेरे को, माँ ने पीटा है, ऐसा कहता है। और माँ से डरता भी है, परंतु ऐसी अवस्था में भी माँ से विमुख नहीं होता। कोई तेरे मिश्री देंगे, लड्डू देंगे, तेरे खिलौना देंगे, आ जा मेरी गोद में, आ जा, नहीं आएगा। प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं देखता है, माँ देखता। माँ वो भोला है, मूड है, और भगवत भक्त तो बड़ा चतुर होता है, बहुत समझदार होता है, उसकी समझ बड़ी ऊंची होती है, तो वो भगवान को छोड़ नहीं सकता। समझे, भगवान कितना ही दुख दे, कितना ही कष्ट दे, तो भी कहते हैं मम प्राणनाथ सैव ना पर, मेरे प्राणनाथ यही है और नहीं है मेरा, और नहीं है, ना पर और ना। तो ऐसा भगवान के विधान में प्रसन्न रहता है, प्रतिकूलता में आनंद विशेष आता है। बुखार आ जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, बीमारी आ जाती है, खुशी होता है, प्रसन्न होता है। भगवान की मर्जी है, हमें अपने शरीर का आराम नहीं देखना है, हमारे नाम की प्रतिष्ठा नहीं देखनी है, हमारी महिमा नहीं देखनी है, हमें तो प्रभु का प्रेम देखना है, प्रसन्नता देखनी है। वो प्रभु की प्रसन्नता में राजी रहता है। ऐसे अपनापन हो और अपनापन भी इतना गहरा होगा, अपने आप को सौंप दिया, उसका हरेक विधान आनंद देने वाला होता है, तब भगवान में प्रेम होता है। तो प्रेम की बात यह है कि अपना अभिमान नहीं चलेगा, अपना मान चाहता है, आदर चाहता है, तो प्रेम नहीं होगा। कैसे प्रेम होगा? अपना मान कहाँ है, अपना आदर क्या है? हमारा आदर इसी में है कि भगवान प्रसन्न है, हमारे प्रेमास्पद प्रसन्न है, राजी है। ऐसी बात मैंने एक सुनी है, कई बातें सुन रहा हूं मैं, मेरे को बड़ी श्रेष्ठ लगी बात। वो सब काम में लाने लायक नहीं है, एक अंश में काम में लाने लायक है। एक थानेदार थे, तो अपनी स्त्री उसका गहना लेकर के वेश्या को दे दिया, चीजें वेश्या को दे देते थे, और वो स्त्री जानती थी, तो उन स्त्री के एक कंठ का गहना था। कंठ में गहना होता है, वो तिमणिया होता है, तिमणिया एक आड़ होती है, तो तिमणिया और आड़ थी ऐसी, वो आड़ चौड़ी सोने की होती है, तो वो आड़ उसने ले ली, मेरी स्त्री ने देख मैंने विषय ने देख ली, तो उसको कह दिया कि वो तुम्हारी स्त्री की आड़ ले आओ, मेरे को दो। तो उसने मांगी, उसने खोल कर दे दी। दूसरी स्त्री अरे तू जानती नहीं है, क्या करेंगे, उस वेश्या को देंगे ये। तो उसकी जो भावना देखी सुनी मैंने, मन में आदर हुआ। स्त्री और ऐसा विचार बहुत कम होता है। कहते हैं कि उसके पहनी हुई देख करके मेरे पति प्रसन्न हो जाएंगे, मैं काम हो गया, मेरे तो उनकी प्रसन्नता लेनी है। ऐसा मैं कहता नहीं हूं तुम करो, ऐसा ऐसा नहीं कहता हूं, परंतु उसका त्याग देखा तो मेरे पर असर पड़ा। कितनी विलक्षण बात है, सौतीली डा होती है जिसे एक एक की बात सह नहीं सकती, विवाहिता भी सौत होती है कि ये तो बात रही, वो सौती डा ये तो कुबरी ने सिखाया, तो सौतीली डा बड़ी विचित्र होती है। अब विवाहिता में भी इतना ईर्ष्या होता है, उसकी बात सही नहीं जाती। चित्रकेतु था ना, राजा की रानियों के एक लड़का हुआ नारद जी, और अंगिरा ऋषि आए, उसने कहा महाराज मेरे पुत्र होना चाहिए, हजार रानियां, पुत्र गया तो क्या, पुत्र का नहीं पुत्र दो, बड़ा हट किया, पुत्र एक अच्छा पुत्र हो जाएगा तेरा, संतों ने वचन दे दिया, पुत्र हुआ तो हजार रानियां में एक पुत्र तो एक के ही होगा, हजार के कैसे हो जाए। तो उसकी ईर्ष्या इतनी हुई, कहते इसका आदर हो जाएगा, हमारा निरादर होगा, तो सबने मिलकर जहर दे दिया। देखो बेटा है वो भी है, तो हजार रानियां का बेटा ही, हजार रानियां वे सबकी सब मां है उसकी, तो सोती ले जा सही नहीं जाती, जिसमें इतना नीचा आचरण के वेश्या के चार, उसके लिए भी तो ये एक बड़ा विचित्र त्याग है। तो ये एक प्रेम में त्याग होता है, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, तत्व ज्ञान भी बिना त्याग के नहीं होता, योग भी बिना त्याग के सिद्ध नहीं होता, पारमार्थिक सिद्धि त्याग के बिना नहीं होती, संसारी राग रहे तो नहीं होगा, चाख्या चाहे प्रेम रस और रख्या चाहे मान, एक म्यान बिच दो खड़ग देखा सुनान कान, चाख्या चाहे प्रेम रस और रखना चाहे, रखना चाहे अपना मान रखना चाहे, तो एक म्यान बिच दो खड़ग देखा सुनान कान, कहीं सुनाई देखा ही नहीं, दो बात कैसे रहेगी भाई। प्रेम करना हो तो अपना मान ऊंचा रख दो, अपमान बड़े प्रेम से सिर चढ़ाओ, जिसमें पति की प्रसन्नता है, प्रेम आसुर की प्रसन्नता है। तो भगवान के साथ प्रेम चाहो तो भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता है। हमारे दुख से नहीं, हमारे दुख हो सुख हो, हमारा मान हो अपमान हो, हमारी निंदा हो प्रशंसा हो, हमारी बीमारी हो स्वस्थता हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रेमास्पद वो आनंद हो, ऐसी कथा मैंने सुनी है। नारद जी महाराज भगवान के पास गए तो बात चली, तो भगवान के प्रेमियों की बात चली तो नारद जी के मन में आया कि भाई मैं प्रेमी कम हूं क्या, ऐसे प्रेमियों की प्रशंसा करते हैं। तो भगवान ने एक लीला रची। एक दिन भगवान ने कहा भैया मेरा पेट बहुत दुखता है, ये दवाई की दवाई तो है पर देनी मिलनी मुश्किल है। कहे क्या मुश्किल है महाराज, दवाई क्या है? तो दवाई है भगत हो मेरा और वो चरणों की रज्जी मेरे को दे दे और वो चरणों की रज्जी लगाऊं तो पेट ठीक हो जाए। तो कैसा मैं लाऊं महाराज? तो वे कई पास में कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई रो रहा है। ज्यादा विस्तार क्या करें, क्यों कर गया, जाकर के भगवान का पेट दुखता है और रज्जी चाहिए भगतरी। कि भाई मैं तो इतना ऊंचे दर्जे का भगत नहीं हूं, मैं तो श्रेष्ठ नहीं हूं, रजाने क्या होगा अगर भगवान का तो पेट ठीक हो जाएगा, पर भगवान के चरणों में भगवान के चरण लेने से अपने पैरों की धूल भगवान को चढ़ाओ, ये पाप लग जाए, नरकों में चला जाए। तो महाराज किसने दिया, सब जग गए। ब्रज में पहुंचे गोपियों के पास, तो गोपियों ने कहे भाई अब रज में भगवान के, उनका पेट ठीक हो जाए, हाँ पैर सामने करके ले जाओ साहब, जो जीत चाहिए आप ले जा रहे हो, इसे छुआ दो ले जाओ, भगवान का पेट ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा तुम जानते हो कि नहीं क्या, कि भगवान को चरण नरकों में जाओगी, कि हम तो नरकों में जाएंगे प्रभु का पेट ठीक हो जाएगा ना, उनकी पीड़ा शांत हो गया वो तो जाएगी, तो ले जाओ। देखिए तो भगवान ने कहा भाई भक्तों के चरणों की रज्जी चाहिए, अब तुम दौड़ते घूमते फिरे तुम ही कह देते हमारे मैं ही भगवान का आपका भगत हूं, मेरे चरण रज्जी ले लो, ये दूसरी जगह घूमते क्यों फिरे, रज्जी कैसे दी जाए भगवान को? तो भगवान का भगत डरता नहीं नरकों से, वे दुर्गति से ही नहीं डरता, वो भगवान को खुश करना है, भगवान राजी रहे, भगवान प्रसन्न रहे, तत्सुखे सुखित्व, ये उनका प्रेमों का मंत्र है, भगवान के खुशी में खुशी है, अपनी राजी नहीं उनकी राजी में राजी। कई लोग कर्मयोग को साधारण मानते हैं कि मल दोष दूर करता है कर्मयोग, ऐसा है, पर कर्मयोग में अगर ठीक देखा जाए तो कर्मयोग उसका नाम है, उसे तत्सुख सुखित्व तो भगवान के सुख से सुखी होता है, ऐसे वो मनुष्यों के सुख से सुखी होता है, इतना ऊंचा दर्जा है कर्मयोगी का। कर्मयोगी जब ध्यान करता है वो अपने लिए नहीं, समाधि लगाता वो अपने लिए नहीं, कर्मयोग्य काम सब संसार का, संसार को आएंगे सब संसार सुख हो। देखो एक संसार है, एक मैं हूं, एक भगवान है, ये तीन है, तो संसार को सुख पहुंचाना सब तरह से ये कर्मयोगी का काम है, और अपने स्वरूप का बोध हो जाए ये ज्ञान योगी का काम है, और भगवान को सुख हो जाए ये भगवान के भगत का काम है। सार चीज है कर्मयोग क्या है, कि जनता को सुख हो, सब प्राणियों को सुख हो, सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो, किसी को दुख न हो, दूसरों के आराम के लिए अपना सुख त्याग कर देते हैं, वे कर्मयोगी होते हैं। जो शुभ काम करते हैं वे कर्मी होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं, योगी नहीं। योगियों का ये है, कर्मयोगियों का इष्ट है संसार, ज्ञान योगियों का इष्ट है ब्रह्म, और भक्तों का इष्ट है भगवान, ये इष्ट होता है उनका, संसार की इष्ट है, संसार को देना है सब कुछ ही। शरीर मिला है तो संसार से, शिक्षा मिले संसार से, अन्न मिला है तो संसार से, जल मिला है तो संसार से, कपड़ा मिला है तो संसार से, मकान मिला है तो संसार से, जन्म हमारे संसार से, हमारा पालन पोषण संसार से, शिक्षा मुझे सब संसार से मिली है, तो मेरी चीज है ही नहीं, संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा देना है, इस संसार की सेवा के लिए हमारा सब कुछ है, ऐसा होता वो कर्म योगी होता है। तो वहां तत्सुखे सुखित होता है, इतना ऊंचा दर्जा है कर्म योगी का। कर्म योगी मामूली नहीं है। ध्यानेन आत्मपश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापये। कई कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो कर्मयोगी का सिद्धांत है सब कुछ आराम बजे, सब कुछ सुख पहुंचे, जनता जनार्दन को सुख पहुंचे। वो शायद हमारे साथ वैर रखे, दुख दे, कष्ट दे, तो भी उनको सुख पहुंचे। जैसे विभीषण ने सलाह दी तो वो सलाह विभीषण अच्छा नहीं लगा रावण को, रावण को बुरा लगा। सलाह देते हुए तेरी सलाह मांगी, मांगी तेरी मांगी सलाह, हनुमान जी आए, इनको के पकड़ो, इनको दंड दो, मार दो। तो तुमने कहा कि नीति विरोध मालिय दूत, दूत को मारना नहीं चाहिए, तो तेरी सलाह ली तो मेरा गांव जल गया, इस वास्ते तुम जाओ उसको सलाह दो। समझे, ऐसा लात की मारी, तेरी सलाह कोई काम की नहीं है, राम को सलाह देगा तो राम का मर जाएगा सब कुछ ही, मेरी सलाह नहीं चाहिए। वो कहते आप पिता के समान है, भले ही मुझे मारा कोई हर्ज नहीं, लात मारी, पर राम भजे हित हो ये तुम्हारा। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करी भलाई, तो मंद करी बन भी वो भलाई करता है। नीति में शोक आता है निष्पीड, तो जैसे ऊख होता है उसको कोजू में जार खूब पिए दे तो मीठा ही मीठा निकलता है, ऐसा नहीं कि इसने दुख दिया तो इसे कड़वा निकल जाए, कड़वा है ही नहीं, निकले कहां से। इस तरह से भक्त होते हैं, उसमें कड़वापन होता नहीं, वो मीठा ही मीठा होता है। सुख दो तो मीठा, दुख दो तो मीठा, उपेक्षा करो तो मीठा, आदर करो तो मीठा, निरादर करो तो मीठा। आप जैसा करो तो सर्वभूत हिते रता। इस वास्ते भक्तों को भगवान ने कहा कि वे भक्त होते हैं सब प्राणियों के हित में उनकी प्रीति होती है, सबके हित में रीत प्रीति होती है, रति आनंद आता है। भगवान को भगवान के भक्त को भगवान के भजन में आनंद आता है, ऐसे कर्मयोगी वो संसार को सुखी दे सुखी होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर दुख दुख सुख सुख दे के, पर ये संतों के लक्षण है, संत महात्माओं के लक्षण है कि दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, दूसरों के सुख से सुखी हो जाए, अपने सुख से सुखी दुखी नहीं होते। भगवान के लिए भी आया है वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, ऐसे संतों का हृदय होता है। कोमल तो कोमल कुसुम ऊंचा है, पुष्प होता है उससे भी कोमल, और वज्रादपि कठोराणी और कठोर वज्र से भी कठोर। मानो अपने में दुख आ जाए तो सहने में वज्र की तरह होते हैं, पर दूसरों का सुख हो जाए तो भी महाराज कोमल हो जाए पुष्प की तरह। वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहे न जाना। कवियों ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल होता है, पर वो कहना आया नहीं। क्यों नहीं आया कि निज परिताप द्रवे नवनीता, मक्खन तो खुद के ताप लगे से पिघलता है और संतों का हृदय दूसरों के ताप से पिघल जाता है, दूसरों का ताप नहीं सह जाता। अपने ताप सहने में बड़े मजबूत होते हैं, परवाह ही नहीं करते, कितना ही दुख आ जाए संकट आ जाए उसी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो शरीर के भक्त नहीं होते, प्रेमी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो देह के हार्ड मांस के भक्त नहीं होते, वो भगवान के परे होते, अपने इष्ट देव के भक्त होते हैं। इस वजह से शरीर के कष्ट की कोई परवाह नहीं, क्योंकि शरीर तो अपना नहीं है, पहला नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, ये तो माँ के पेट में बना है और फिर छूट जाएगा, तो इनको कष्ट हो जाए तो क्या हुआ, उसकी कष्ट की परवाह नहीं करते। शरीर के साथ तादाद में होने से दुख ज्यादा होता है, और उनका तो संबंध भगवान से है, भक्तों का और योगियों का योग से है, सब सुख योग सुखी हो जाए तो वे अपना दुख दुख नहीं देखते, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। तो एक शंका होती है कि अपने दुख से दुखी होने वाला आदमी भी जल्दी सुखी नहीं होता, वो दुख कैसे मिटे, और दूसरों के दुख से दुखी होगा तो उसका दुख मिटेगा ही नहीं, क्योंकि दुखी तो कोई न कोई रहता ही है, फिर उन दुखियों को देख वो दुखी होता ही रहेगा, उम्र भर दुख पाएगा। तो लेने के देने पड़ गए महाराज, संत बने दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों के दुख से दुखी हो गए। तो दूसरों के दुख से दुखी होने का अर्थ ये नहीं है कि दुखी दुख हो गए, तो क्या अर्थ निकला कि संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो बड़ी भारी बाधाएं हैं। ध्यान देकर सुनना थोड़ी बात, थोड़ा सा सुन लेना फिर अर्थ निकलेगा इसका। भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परिचित साम, संसार में दो चीज चाहिए, एक तो संग्रह कर ले, एक सुख भोग ले, बस दो में फंसे हुए हैं, इससे परमात्मा की तरफ नहीं चलते, साधन नहीं कर सकते, उत्तम काम नहीं कर सकते, संसार सेवा नहीं कर सकते। संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो चीजें खास बाधा देने वाली। तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर क्या होगा, वो संग्रह नहीं कर सकेगा, कोई भी दुखी हो तो उस दुख का दूर करने में लग जाएगा, वो अपना संग्रह नहीं कर सकेगा। और दूसरे के सुख से सुखी होने वाले को भोग भोगना नहीं पड़ेगा, दूसरे के दुख दूर करने में संग्रह त्याग कर देगा और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएगा, तो भोग और ऐश्वर्य का त्याग हो जाएगा, भोग और ऐश्वर्य का त्याग स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक ही। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पास धन नहीं रहता तो धन दे देता है, ऐसे संतों की बातें सुनी आपने। माघ पंडित थे, माघ मारवाड़ में बात प्रसिद्ध, मैंने बालकपन में सुना है, कोई कहता पंडित आ गया कहीं सा माघ जी, तो माघ जी तो माघ पंडित था, जानते नहीं माघ कौन था क्या नहीं, कहावत ऐसी जैसे बिजली आती है ना, तो भीम शरण करते हैं, पता नहीं भीम क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु जीत है ऐसी। इस तरह से पंडित आया माघ जी का, माघ तो माघ बड़े नामी पंडित थे, माघ काव्य शिशुपाल बद माघ काव्य है संस्कृत का, तो उनमें निर्णय किया उपमा कालिदास से और भारवे रथ गौरवम, उपमा तो कालिदास ऐसी उपमा देते हैं, कवियों में प्रसिद्ध कवि कालिदास है, और भारवे भारवी जज कृतार्जुन ये बनाया है अर्थ गौरवम के, अर्थ गहरा होता है कविता में, और दंडिना पद लालितम दंडी कवि उसे पंद पढ़ बड़े सुंदर होते हैं। माघ संति त्रयोगुण, माघ में तीनों हैं, ऐसा माघ हुआ है। तो माघ पंडित थे, उन घर कोई सज्जन गए तो स्त्री ने पूछा साग काहे का बनावे, आज साग पत्ती है नहीं, क्या बनावे, तो इमली के वृक्ष की तरफ देखा, तो उसने ने कहा ठीक, इमली के पत्ते ला करके उसका साग बनाया, पत्ते खटे खटे तो होते हैं, साग तो बन जाए, परंतु कड़े बहुत होते हैं, जल्दी सीझते नहीं, उनको पकाया जाए तो नर्म होना कठिन बहुत होते, कड़ो कड़ो होते, छोटे छोटे होते हैं पत्ते और खट्टे खट्टे होते हैं, परंतु कठोर है। उस साग बनाया, रोटी नहीं साग नहीं घर में खाने को, उस सज्जन का परिचय था राजा से, राजा ने सहजागर कहा महाराज आपके शहर में इतने बड़े आपके राज्य में पंडित है नाम ही और रोटी का ढंग नहीं है, आपको कुछ विचार करना चाहिए। तो कभी बुलाओ, बड़े आदर से बुलाए, पूजन किया, आदर किया, दंड दिया। वो दिव्य लेकर जाने लगे तो मांगने वाले आ गए, वो देते देते जैसे घर में गए वैसे पहुंच गए कोडी पास में। इतने दानी भी थे तो दूसरों का दुख नहीं देख सकते, तो दूसरों का दुख देखने वाला धनी नहीं और संग्रह नहीं कर सकता। नियम नहीं है ये, परंतु धन उस पास में रहता नहीं। इस वास्ते का दानी कहे तो धन नहीं सूरवीर के सिर नहीं, सूरवीर होता वो सिर की कीमत नहीं समझता, सिर की कीमत समझे तो सूरवीर कैसे होगा, लड़ाई में रहेगा कैसे। सिर कटने पर लड़ाई करता, सिर कटने पर ऐसा उत्साह आता है महाराज, उसको वो कमंद कहते हैं, मारवाड़ में कम धज कहते हैं, कम धज। सिर कटते तो अपनी लड़ाई करते हैं, ये उनको शुभराश करते हैं वो डोली आदि, तो ऐसे कम धज होते, कमंद होते हैं। मन सिर कटने पर भी चलते हैं, तो ये जो लड़ाई होती है ना सूरवीरता, इसका स्थायी भाव उत्साह है, क्रोध नहीं है। स्थायी भाव मानो रस किस पर टिका हुआ है, आदिमो हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक है, तो उसमें रस्ते हास्य से क्रोध से परम ऐसे बताया, जिसमें उत्साह बताया, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जैसे सती होती है ना, सती के एक उत्साह होता है, उस उत्साह में अग्नि बुरी नहीं लगती, ऐसे सूरवीर के उत्साह में घाव में वो पीड़ा नहीं है, उसे घाव में आनंद होता, प्रसन्नता होती है। सूरवीर जैसे स्त्री के आग जलने में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, ये उत्साह एक इतना विलक्षण होता है। तो इस वजह से सूरवीर उसको नहीं गिनता है, उसके वो कष्ट कष्टदायक नहीं होता है। तो शीरकार भी सिर है ही नहीं, सिर मानता ही नहीं, ऐसे दानी धन मानता ही नहीं। अगर धन को आदर दे तो धन दानी कैसे बनेगा, सिर को आदर देगा सूरवीर कैसे बनेगा। तो ये त्याग ही होते हैं, तो ये त्याग है दूसरे के दुख से दुखी होने से अपने में त्याग आता है। भोगेश्वरी प्रसन्नता, तो ऐश्वर्य में जो आसक्ति है वो ऐश्वर्य की आसक्ति दूसरों के दुख दूर करने की इच्छा रहने से ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं होता। और भोग का सुख जो सुख में वो आसक्त होता है, तो सुख उनको दूसरों के सुख से सुख हो जाता है, दूसरों को सुखी देकर प्रसन्न हो जाता है, तो अपने सुख भोग के लिए जरूरत नहीं है, अपने सुख सामग्री की आवश्यकता नहीं। तो दूसरों के सुख से सुखी, दूसरों से दुखी दुख होने से दुख बढ़ेगा ये नहीं है। उनके ये भोगेश्वरी दोनों भोगेश्वरी प्रश्न मिट जाएगी। भोग तो सुख के लिए भोगता है, तो सुख तो दूसरों के सुख से सुख हो जाएगा, वो खुराक तो ऐसे मिल जाएगी। और दूसरों के दुख दुखी होने से द्रव्यों खर्च हो जाएगा, तो भोगेश्वरी आसक्ति मिट जाएगी। ये पर दुख सुख देखे पर गलत है, इसी बात तात्पर्य है। तो दूसरों के सुख देखने से सुखी होते हैं, भी दुख दूसरा का नहीं सहा जाता, अपना दुख सह लेंगे। वज्रा देवी कठोरा नहीं, वज्र के समान कठोर है, अपनी पीड़ा है कोई परवाह नहीं उसकी, पर दूसरे की थोड़ी पीड़ा भी सही नहीं जाती। तो ऐसे कैसे होते हैं, अपनी पीड़ा सह ले औरों को सहगत नहीं सह सकते। वो सबसे आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योगिना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। गीता में रामायण में एक विलक्षण बात आई, सिंह लखन सिंह रघुवीर जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा विचित्र शब्द दिया, अविवेकी बताया। आत्मोपम्येन तो भगवान ने कहा, मानो शरीर की उपमा से, अपने शरीर में किसी जगह भी पीड़ा हो तो अच्छी नहीं लगती और आराम सब अच्छा लगता है। तो आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब जगह आत्मा शरीर की उपमा से दूसरों का सुख दुख देखता है, वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। कौन जो आत्मोपमान शरीर की उपमा, जैसे शरीर में कहीं कांटा भी लग जाए तो बुरा लगता है, इस तरह से किसी के भी कांटा लग जाए तो बुरा लगता है, किसी के दुख हो तो अपने दुख से बढ़कर दुख होता है उसको। आत्मोपमान सुख हुआ दुख हुआ दुख, सबको सुख पहुंचाना उसको योगी परम योगी बताया। गीता ने सहयोगी परमो मत, वो परम योगी माना गया है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा करते हैं, चित्रकूट में रहते हैं, सेवा करते हैं। तो से लखन सी रघुवीर है, सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जिमी अविवेक ही पुरुष शरीर ही, अविवेक ही जैसे शरीर की सेवा करते हैं, विवेक ही नहीं शरीर की सेवा, विवेक ही भी होता है, पूर्व श्रद्धा पालन करता है, रोटी खाता है, जल पीता है, कपड़ा पहनता है, क्या विवेक ही शरीर का नाश कर देता है? परंतु विवेक ही पुरुष है, उनमें सहने की शक्ति है, वो दुख सह लेता है, तां स्थिति शस्त्र मात्रा स्पष्ट को सहना होता है, और वो सहनशीलता परमात्मा की प्राप्ति में कारण होती है। यंग ही न व्यथयन्ते, ये सुख और दुख दोनों व्यथा है, सुख पाकर के सुखी होना ये भी व्यथा है, और दुखी दुखदायी परिस्थिति अगर दुखी हो जाए ये भी एक व्यथा है। एक मन में किया है सुख दुख दोनों को यंग न व्यथयन्ति, ये सुख दुख दोनों व्यथा नहीं पहुंचाते, हलचल नहीं पहुंचाते। सुख भी हलचल पहुंचा दे, खुशी आ जाए, प्रसन्नता आ जाए तो हलचल हो गई, दुख घबराहट हो जाए तो हलचल हो गई। दुख है सो अनुद्वेगन माना, सुख है सो व्यक्त स्मीय, दुख से कोई मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की स्प्रिय ही नहीं, पर्व ही नहीं होती। तो योगी होते हैं सुख दुख से सुख दुखी नहीं होते, तो फिर दुखी नहीं होते, दूसरों के दुखी सुख दुखी हो जाए, दूसरों के सुख से सुखी हो जाए, ये क्या होता है? नहीं, अपने सुख दुख से तो सुख होते नहीं, औरों के सुख दुख से सुखी हो जाए, ये तो नई आफत आ गई, नई आफत नहीं। दूसरों के सुख दुख से सुखी हो जाते हैं क्योंकि वे ही बात को समझते हैं, विवेकी अविवेकी नहीं, अविवेकी नहीं समझता। अविवेकी जैसे शरीर की सेवा करता है ऐसे सीताराम जी की सेवा करते हैं लखन लाल जी। अविवेकी भी आदर्श है और अज्ञानी भी आदर्श है, गीता में ही आया है, शक्ता कर्मण्य विद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत, अविद्वान मूर्ख जैसे सेवा कर जैसे वो आदर्श है, कुरियात विद्वान तथा विद्वान कुछ वैसे सेवा करे तो आदर्श है, ऐसे अविवेकी आदर्श है वह, अविवेकी जैसे शरीर की सेवा करे ऐसे लखनलाल जी सीताराम जी सेवा करते हैं। मगर सीताराम जी कष्ट को नहीं सह सकते, अपना कष्ट सह लेंगे। लखन जी लखनलाल जी महाराज हुए ये क्या थे, दंड समान भयजस्ता का, रघुनाथ जी महाराज की जो कीर्ति पताका है उसमें दंड हुए, दंडा दंडा नहीं झुकता समझे, दंडा झुक जाए हार हो जाए। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी का थोड़ा अपमान भी सह नहीं सकते, धनुष तोड़ने के समय राजा ने कह दिया, साहब राजा ने कह दिया क्या करूं, आज वीर विहीन मही मैं जानी, ऐसा महाराज बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण लाल जी सह नहीं सके, रदपुत फरगत नए निशोंगे, नेत्र तो लाल हो गए, होठ फटने लग गए, ऐसा गुस्सा आया जोर से। राजा जनक का स्थान है महाराज, उसमें गए, जनक कही जैसे अनुचित वाणी, सभा में छोटा बच्चा समझिए, जनक कही जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल वाणी अनुचित वाणी कह दी, कैसे बोलते हैं ये बूढ़ा समझे, ठा नहीं रहता है। विद्यमान रघुकुल मन जाने, रघुनाथ जी महाराज जिस सभा में विद्यमान, वीर विहीन ठेका ले लिया मही का, पृथ्वी का, वीर विहीन मही में जानी, रघुनाथ जी के बैठे हुए ऐसा गुस्सा आया कि तेज है इतना कि ये धनुष क्या चीज है, तोड़ो छत्र के दंड जी भी, ये तो जैसे कोई चातुर्मास में छत्राक निकलता है ना मिट्टी का मैल, उस छत्राक तोड़ने क्या इधर छूट जाएगा, ऐसे तोड़ दू मैं इसको, और क्या है ये कद्दू के ऊपर ब्रह्मांड उठाऊं, संपूर्ण ब्रह्म को कैद उठाऊ जैसे आलू, अरे काटे घटती हूँ फाड़ू फोड़ी, कच्चे घरों को फोड़ जैसे फोड़ रहा हूँ, शुरू मूर मेल हुई तोरी, जैसे मूली को उखाड़ फेंक दे उसे सुमेर को उखाड़ के फेंक दू मैं। इधर जोर से बोल, जोर से दोनों छत्र दो प्रताप नाथ दो ने करो रघुपति सब पुनन धरो धनभात धन धन धनी गो धनभात ऐसा मैं कर दू सभी। तो रघुनाथ जी महाराज का अपमान है देश सुनते तोड़ने के मन में थोड़ी थी राम जी धर्म तोड़ेंगे सीता के साथ क्या तोड़े, सीता तो माता की तरह इस वास्ते रघुनाथ जी का अपमान ही नहीं सह सकते। यहां भी ऐसी खास रघुनाथ जी महाराज समुद्र के किनारे उपवास कर बैठ गए। उससे राम जी ये मतलब लक्ष्मी के नहीं भावा, लक्ष्मी जी अच्छी नहीं लगे रघुनाथ जी महाराज उपवास करे हुआ कहते हुए अब धनुष्मान अब ठीक लगा। तो रघुनाथ जी का अपमान नहीं सह सकते, ऐसे रघुनाथ जी की सेवा करते हैं जिम्मे अविवेक की पुरुष शरीर ही। तो ये दृष्टांत दिया भगवान ने आत्मोपमीय आत्म शरीर का वाचक है यहाँ आत्मोपमीय सर्वत्र समम पति सर्वत्र जय सीताराम जी जो सीताराम जी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सब और ये सब ऐसा हो जाए जिम्मे अविवेक की पुरुष शरीर ही। इसे सेवा है आत्मोपमीय सर्वत्र समम परिस्थिति और सुकुमार यदि बात दुखम जैसे शरीर में किसी जगह भी दुख हो तो नहीं सुहाता, कांटा एक छोटी सी जगह गड़ गया वो भी चुभता है ठीक नहीं है और सुख सब जगह सुख हो ऐसे शरीर अंगे की तरह भगवान की सेवा करते हैं लक्ष्मण लक्ष्मण लाल की। अपनी पीड़ा कोई पीड़ा ही नहीं, अपना कोई विजन नहीं। 12 वर्ष नींद नहीं ली महाराज, निषाद राज गए वहां सीताराम जी तो सो गए और ये धनुष मान लेके बैठ गए, रात में पैरा लगाते थे या दिन में सेवा करते थे। नींद कब ले, समय मिलता नहीं नींद कब ले। मेघनाथ को मारने में कहते 12 वर्ष नींद ले वो मार सके, कौन मार सकता है। ऐसे लक्ष्मण जी सेवा पराने थे। तो कर्मयोगी ऐसे सेवा करता है तो सेवा करने से ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता है ना ये नहीं रहेगी, ये भोग की और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी भीतर से। तो ये दो इच्छा रहने से व्यवसाय बुद्धि जो कर्मयोग में व्यवसाय बुद्धि कही है व्यवसाय बुद्धि रेखा एक होती निश्चय की बुद्धि। तो व्यवसाय क्यों नहीं होती कि भोगों में संग्रह में आ सकती है भगवान की प्राप्ति निश्चय कैसे हो। तो कर्मयोगी के लिए भक्ति योगी के लिए व्यवसाय बुद्धि और भक्त हो तो व्यवसाय स्वयं व्यवसाय तो ऐसा सुविधा निश्चय कर लिया भक्त ऐसा होता है यार। कर्मयोग का व्यवसाय निश्चय एक है सबका शोक होना किसी को दुख न रह जाए वो कर्मयोग होता है। तो भोग ऐश्वर्य आसक्ति मिटती है ये जो शंका है कि भाई दूसरों से सुखी होता है दुखी ज्यादा है दुखी ज्यादा होगा ये नहीं है। इसका परिणाम ये होगा कि अपने संग्रह की या सुख भोग की इच्छा बढ़ जाएगी सर्वथा। जो ज्ञान योगी को वैराग्य होता है तो वह भी वैराग्य हो जाएगा शुद्ध है स्वाभाविक। वैराग्य में क्या होता है ना संग्रह चाहता ना सुख चाहता वही तो वैराग्य और वैराग्य क्या है त्याग होता है। इसलिए कर्मयोगी का भी त्याग होता है। इसमें संघ योग पृथ्वी वाला प्रबंधित एक समय को भी और बिंदते फलम दोनों को फल को प्राप्त हो जाता है। तो इस वास्ते वो सदा त्यागी होता है। तो सज्जनों दूसरों के सुख और आराम के लिए अपने आराम का त्याग है, दूसरों के मान प्रतिष्ठा के लिए अपने मान प्रतिष्ठा का त्याग है। ऐसे कई संत हुए कई महात्मा हुए कई शूरवीर हुए कई त्यागी पुरुष हुए जिन्होंने ऐसा काम किया दूसरों की सेवा के लिए अपने सब कुछ त्याग कर दिया पर किसी को कष्ट न हो दुख न हो। तो वे योगी होते हैं वे महात्मा संत होते हैं। इस वास्ते संतों का हृदय मक्खन के समान नहीं आया नहीं, इस वास्ते दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं दूसरों का सुख दुख सह नहीं सकते। इस तरह के अपने स्तर बढ़ना चाहिए। कुटुंब में रहो तो कुटुंब में रहने के लिए कर्मयोग सबसे बढ़िया है। कर्मयोग तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्ट थे सांख्य योग से ज्ञान मार्ग से भी योग मार्ग श्रेष्ठ बताया है। तो योग मार्ग में क्या होता है योग मार्ग में योग का सेवा होता है। तो संसार में रहो तो सेवा पहुंचाने के लिए रहो सुख पाने के लिए रहो। यही तनु का फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, संग्रह करना ये शरीर का फल नहीं है। संग्रह करने वाले सांप होते हैं, सांप बड़े बड़े अजगर होते हैं, संग्रह की बात है बनी है। तो भगवान के भक्त होते हैं, त्यागी होते हैं, दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, दूसरों को सही, ये उनका भाव होता है। इस वास्ते आप घरों में रहो तो प्रेम करना आप चाहते हो तो प्रेम में दो चीज बाधक होती है, अपना सुख और अपना संग्रह, ये नहीं होता है। प्रेम तब ही होता है अपनापन में, और अपनापन में ये नहीं छोड़ा इन बहनों माताओं में जो अपना होता है बच्चे में अपनापन। रेलगाड़ी में भीड़ है, बैठने को जगह नहीं, थोड़ी सी बैठने को जगह मिल जाए तो गोदी में बच्चे को सुला देती है, बालक के सुख के लिए अपना सुख त्याग कर देती है, अपनी भूखी रह जाएगी, बालक को भूखा नहीं रखेगी। ये भाव वो अपनापन, वहां प्रेम होता है। तो प्रभु में ऐसा प्रेम हो, प्रभु को आनंद हो, भगवान को खुशी हो, तो सब जीव है सब सुखी हो जाए, सबको आराम हो जाए, ऐसा जिसका भाव होता है वह प्रेम पैदा होता है। प्रेमी की ये तपस्या, यही तपस्या है, यही त्याग है।